تقدیر سنور جائے، تقدیر سنور جائے سرکار کے قدموں میں، تقدیر سنور جائے سرکار کے قدموں میں، سنور جائے دیکھیے، تقدیر سنور جائے سرکار کے قدموں میں، تقدیر سنور جائے سرکار کے قدموں میں، یہ جان اگر جائے قدموں میں، یہ جان گر جائے سرکار کے قدموں میں، یہ جان گر جائے سرکار کے قدموں میں، ایک بار خون کے قدموں میں یہ سر اپنا، ایک بار خون کے قدموں میں یہ سر اپنا، قدموں میں یہ سر اپنا، پھر عمر گزر جائے سرکار کے قدموں میں، پھر عمر گزر جائے، پھر عمر گزر جائے سرکار کے قدموں میں، حاضری کی کیفیت دیکھیے کتنی معتبر، سرکار کے قدموں میں جلتے ہوئے سینے میں سی اتر جائے، سی اتر جائے جلتے ہوئے سینے میں، ٹھنڈک سی اتر جائے، دل خوشبو سے بھر جائے سرکار کے قدموں میں، دل خوشبو سے بھر جائے سرکار کے قدموں میں، دل خوشبو سے بھر جائے سرکار کے قدموں میں، یہ کیف کی حسرت ہے ڈھل جائے وہ خوشبو میں ڈھل جائے وہ خوشبو میں یہ کیف کی حسرت ہے ڈھل جائے وہ خوشبو میں اور جا کے بکھر جائے سرکار کے قدموں میں اور جا کے بکھر جائے سرکار کے قدموں میں.